talentów. Bo razem możemy więcej. Dwa razy więcej. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 13 października, właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. 20 zakładników zostało uwolnionych przez Hamas. Prezydent Trump jest w Izraelu. W Rosji widać zmęczenie wojną, tak mówi ambasador Polski w tym kraju. W Warszawie tramwaje wróciły na trasy na Grójecką i Marszałkowską. Prezydent Donald Trump wylądował w Izraelu na lotnisku imienia Ben-Guriona w Tel Awiwie. Amerykańskiego przywódcę przywitali premier Izraela Benjamin Netanyahu i prezydent Isaac Herzog. W Izraelu Trump spotka się z rodzinami zakładników i wygłosi przemówienie w Knesecie. Następnie poleci do Egiptu, żeby współprzewodniczyć międzynarodowemu szczytowi pokojowemu w sprawie Gazy. 20 zakładników uwolnionych przez Hamas zostało przekazanych przez Czerwony Krzyż Izraelskiej Armii. W punkcie wojskowym przejdą pierwsze badania. Potem w Izraelu czekają na nich ich rodziny, przygotowane szpitale, żeby udzielić wszelkiej pomocy, jaka będzie im potrzebna, na przykład chirurgicznej czy psychologicznej. Uwolnienie izraelskich zakładników i palestyńskich więźniów to pierwszy punkt porozumienia Izraela z Hamasem prezydenta Trumpa. Relacja Mariusza Bieśniewskiego. Na mocy wynegocjowanego porozumienia Hamas przekaże też ciała 26 zakładników, o których wiadomo, że nie żyją. Los kolejnych dwóch pozostaje nieznany. 1966 więźniów palestyńskich, wszyscy, którzy mają być dziś uwolnieni przez Izrael, przeszło do autobusów, tak informuje agencja Reutera. 250 więźniów skazanych na dożywocie ma zostać przewiezionych do zachodniego brzegu Jerozolimy i wywiezionych za granicę. W Izraelu tłumy zgromadziły się w pobliżu położonego przy granicy z Gazą Reim, gdzie znajduje się baza wojskowa, a także w Tel Awiwie. 7 października 2023 roku Hamas napadł na południe Izraela, zabił około 1200 osób i porwał 251. Od tamtej pory na skutek prowadzonych przez Izrael działań militarnych zginęło ponad 67 tysięcy Palestyńczyków. Rosjanie są zmęczeni wojną, powiedział Polskiemu Radiu ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Podobnie ocenia sytuację część ekspertów wojskowych. Wskazują na wysokie straty rosyjskiej gospodarki i na niekorzystną dla Kremla sytuację na froncie. Według części niezależnych ekspertów wojskowych Rosja traci na froncie ogromne siły i środki, nie odnosząc sukcesów. Terytorialnie to, co udało się armii agresora zagarnąć latem. Na początku jesieni Ukraińcy odbijają. W wyniku ataków ukraińskich dronów straty notuje rosyjska gospodarka. Społeczeństwo rosyjskie jest zmęczone wojną, stwierdził ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Federacja Rosyjska ponosi ogromne koszty. Widać to po rosnącej inflacji, po tym, jakie są ruchy cen. Sytuacja systemu bankowego jest bardzo niedobra. Społeczeństwo wydaje się już zmęczone tą wojną. Amerykański Instytut Badań nad Wojną wskazuje, że w Rosji coraz trudniej skupić ochotników do walki przeciwko Ukrainie. Eksperci Instytutu podkreślają, że mechanizm motywacji finansowej przestał działać. W ich ocenie Władimir Putin może ogłosić powszechną mobilizację albo rozpocząć negocjacje pokojowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Straż Graniczna odnotowała w weekend prawie 40 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. W stronę patroli rzucono kamieniami i konarami. Dwie osoby są w związku z tym poszukiwane. W Warszawie tramwaje wróciły na dwie trasy, ulicę Marszałkowską od Ronda Dmowskiego w kierunku Placu Bankowego i na ulicę Grójecką oraz Aleję Krakowską. Przerwa w kursowaniu była spowodowana budową linii do Dworca Zachodniego. Powrót tramwajów zdecydowanie poprawi komunikację w tej części stolicy, tak mówią mieszkańcy Warszawy. Tramwaj jest o wiele lepszy, zwłaszcza, że teraz do szkoły zamiast tym autobusem, jak tu się na Dickensa zawsze stało, to była masakra. No teraz można dojechać normalnie bez korka, więc jest o wiele lepiej rzeczywiście. Bardzo się cieszę, że w końcu można dojeżdżać do pracy tramwajem. To jest fantastyczne, że nie trzeba daleko iść do autobusu i też przesiadać się kilka razy, tylko jednym środkiem transportu dojechać. Według mnie zdecydowanie lepiej. No przepraszam, tramwaj na mnie czeka, dziękuję. Wszystkie prace związane z otoczeniem obu linii zakończą się pod koniec roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, tylko początkowo miejscami może się chmurzyć i lokalnie pojawią się słabe opady deszczu. W górach śnieg, na Podlasiu porywisty wiatr, na Podhalu 9 stopni, na Podlasiu 10, w centrum 13, na północnym zachodzie 14. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5 minut po godzinie 10. dobrego dnia. Jeszcze do 11:00. Nadal jesteśmy tutaj z Państwem w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kamasierak i Justyna Grabasz. A to jest, uwaga, Dawid Podsiadło. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, dobrą stronę w audycji Dobrego Dnia. A ja Państwu obiecuję, że najbliższa godzina to będzie dobrze spędzony czas. Oczywiście, jeśli spędzą go Państwo z trójką. Brakująca połowa dziejów to nadal przed nami. Już niebawem w cyklu Anny Kowalczyk poznamy historię Marii Montessori, założycielki słynnej szkoły, która mocno wpłynęła na współczesną edukację. Zajrzymy także do kalendarza, zarówno w kontekście ciekawych wydarzeń koncertowych i filmowych premier, które przed nami, ale także w kontekście dzisiejszych rocznic, a tych także mamy całkiem sporo. Mamy także dla Państwa muzyczne prezenty, w tym naszą płytę tygodnia, którą jest album Through the Wall Rochelle Jordan. Yeah. Do you even notice when I watch you walk right out the door? Sitting in the moment, but the tears are no longer in flow. He laid back thinking that I'll never react, cause I'm hella cool. Run it back, catch you the exact things that you do. Put you back, tell you that I'm of a girl's. List miłosny do nieskrępowanej kobiecości. Takie zdanie opisujące tę płytę gdzieś mi ostatnio przemknęło i faktycznie nie sposób się z tym nie zgodzić. Kobieca, zmysłowa, uwodzicielska, taka jest nowa płyta Rochelle Jordan, Through the Wall. Trzeci już w dorobku tej brytyjsko-kanadyjskiej artystki album. No i przy okazji nasza płyta tygodnia. Jeśli poszukują Państwo nowej, tanecznej elektroniki, a właściwie takiego połączenia R&B, house'u i elektroniki właśnie, to warto posłuchać całości. Zresztą my będziemy o tym albumie jeszcze w tym tygodniu przypominać. A na razie nam wybrzmi kolejna płytowa nowość. Album The Art of Lovin' Olivia Dean. Przepiękny album, przepięknej i bardzo zdolnej Olivia Dean. Man I Need, ten utwór można znaleźć na płycie The Art of Lovin'. A nam teraz wybrzmi inna Olivia, Olivia Newton-Jones, której album Physical, jeden z tych najsłynniejszych, 11 w jej dorobku, dzisiaj obchodzi urodziny, bo ta płyta ujrzała światło dzienne dokładnie 13 października 1981 roku i myślę, że to jest dobry powód, żeby trochę potańczyć. You're trójka. Jesień. Aura przypomina mi, że to ten czas. Dzieje się tyle dobrego, mimo to jest nie tak. Wiele użyć, których boję się, choć dobrze znam. Pewnie dlatego, że nie wiesz, jak bardzo przy sobie bym ciebie chciał. Daj mi znać, jeśli masz tak samo jak ja. Proszę, daj mi znać, czym prędzej. Tyle spraw, tylu ludzi, a ja i tak ciągle myślę o tej jednej. Udawać nie chcę więcej, nie chcę już grać. Chcę cię widzieć coraz częściej. To ten stan, kiedy czuję znowu twój brak. Napisałem ci piosenkę. Pierwsza jesień, którą chcesz podzielić się ze mną. Setki pytań, setki myśli między nami niepewność. Mija dzień, znowu chciałbym cię usłyszeć. Mogę się spotkać nawet dziś, to takie proste, uwierz mi. Mija noc, znowu chciałbym ciebie bliżej. Mała zagwozdka, nie wiem czy chciałabyś też, więc daj mi znać, jeśli masz tak samo jak ja. Proszę, daj mi znać, czym prędzej. Tyle spraw, tylu ludzi, a ja i tak ciągle myślę o tej jednej. Chcę cię widzieć coraz częściej. To ten stan, kiedy czuję znowu twój brak. Napisałem ci piosenkę. Kaczap i Michał Anioł, którzy kiedyś nazwali się jesieniarzami i nagrali o tym piosenkę, akurat na tę porę. To już bez związku z jakąkolwiek rocznicą, ale jak już zerknęliśmy do muzycznego kalendarium, mówiąc o Physical, Olivia Newton-John, to ja jeszcze sobie pozwoliłam zerknąć do kalendarium filmowego i serialowego, a tutaj piękna data i piękna rocznica. 13 października został wyemitowany pierwszy odcinek serialu Miodowe lata w roku 98. No i tak się zastanawiam, czy są wśród słuchaczy trójki, miłośnicy Norka, Tadzika, Karola, które sceny, cytaty z serialu cenią najbardziej. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl, można do nas pisać, a my w międzyczasie gramy utwór. No skoro się pojawiła wzmianka o słynnym motorniczym, to niech będzie piosenka z pociągiem w tytule. Last Train to London. In the air, I should have been away, but I knew I'd have to stay.

przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają, dlatego nie warto przeciągać. Teraz łap nowe produkty w super okazjach w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Lodówka MPM 180 cm, kolor czarny. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Teraz za 1249. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do 11, a my się teraz przenosimy do Rzymu, gdzie powstał kolejny odcinek cyklu Brakująca połowa dziejów Anny Kowalczyk i gdzie ponad 100 lat temu Maria Montessori otworzyła pierwszy dom dzieci. Małą szkołę, która zmieniła sposób myślenia o edukacji. Przed nami opowieść o kobiecie, która uwierzyła, że szkoła może wychowywać nie do posłuszeństwa, ale do wolności. Brakująca połowa dziejów. Włoszka, która zmieniła sposób, w jaki świat patrzy na dzieci. Maria Montessori, lekarka, filozofka, pedagogka. Kobieta, która odważyła się zapytać, czy to na pewno dzieci powinny dostosowywać się do szkoły, czy może jednak raczej to szkołę należy zmienić dla dzieci. Urodziła się w 1870 roku w Chiaravalle w środkowych Włoszech. Już jako dziecko buntowała się przeciw światu, w którym dziewczętom nie wypadało mieć ambicji. Gdy oznajmiła, że chce studiować medycynę, ojciec był przerażony, profesorowie oburzeni. A jednak w 1896 roku została pierwszą we Włoszech lekarką. Pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami, bo nikt inny nie chciał ich uczyć. Świat widział w nich wyłącznie defekty i braki. Ona dostrzegła możliwości. W małym rzymskim szpitalu obserwowała, jak uczą się przez ruch i przez zmysły. Tak narodziła się jej metoda – pedagogika wolności i zaufania wobec dzieci. Aiutami a fare da solo. Pomóż mi zrobić to samodzielnie. To zdanie stanie się symbolem jej filozofii. Za własną wolność zapłaciła wysoką cenę. Gdy była młodą lekarką, zakochała się w koledze z pracy, doktorze Giuseppe Montesano. W 1898 roku urodziła syna Mario. Ona i Giuseppe nie mogli się jednak pobrać. Szpital zakazywał małżeństw między współpracownikami, a niezamężna matka traciła wówczas nie tylko reputację, ale i prawo wykonywania zawodu. Maria, stojąc wobec niemożliwego wyboru, zdecydowała się więc oddać dziecko rodzinie zastępczej. Odtąd widywała syna rzadko i w tajemnicy. Świat chwalił jej geniusz pedagogiczny, podczas gdy ona ukrywała własne macierzyństwo. Mario poznał prawdę dopiero jako dorosły mężczyzna, ale potem stał się najbliższym współpracownikiem swojej matki. Podróżowali razem, tworzyli kursy i szkoły Montessori na świecie. W 1907 roku Maria otworzyła w Rzymie Casa dei Bambini, dom dzieci, w którym nie było ławek, podręczników, kar ani nagród, a nauczyciele nie byli najwyższymi autorytetami, tylko przewodnikami i świadkami codziennych cudów dziecięcego rozwoju. Pomysły Montessori wkrótce rozlały się po świecie, a szkoły korzystające z jej metody powstały w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku i Barcelonie. Zachwycali się nimi Einstein, Freud i Gandhi. Winston Churchill zapisał swojego synka do montessoriańskiej szkoły. Ale rządzący Włochami Benito Mussolini nie był zachwycony. Oggi il popolo italiano e il regime fascista sono una unità. Faszystowski reżim potrzebował posłusznych obywateli, a Montessori uczyła niezależności. W 1934 roku jej szkoły zamknięto, a ona sama musiała uciekać. Najpierw do Hiszpanii, potem do Indii. Po wojnie tak opowiadała o tym okresie w jednym z nielicznych zachowanych nagrań. Mancavo dall'Italia fino dal 34, l'anno in cui hanno chiuso tutte le scuole col mio metodo. Rimasi in Europa fino al 39. Wyjechałam z Włoch w 1934 roku, kiedy wszystkie szkoły posługujące się moją metodą zostały zamknięte. Byłam w Europie do 1939, a potem wyjechałam na 7 lat do Indii. Tam byłam internowana i nie mogłam podróżować, ale ludzie z całego kraju przyjeżdżali do mnie i w ten sposób wytrenowałam 1500 nauczycieli. Teraz jestem we Włoszech na zaproszenie rządu, żeby znów wprowadzić moje metody do szkół i moje zasady do systemu edukacji. Wkrótce pojadę do Indii, a potem, jeśli jeśli Bóg pozwoli, wrócę do Europy. Credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole. To właśnie w Indiach Maria Montessori stworzyła program edukacji dla pokoju. Mówiła, wojny zaczynają się w umysłach dorosłych, których w dzieciństwie uczono posłuszeństwa i rywalizacji. Dlatego pokój trzeba zacząć budować od dziecka. W 1952 roku w wieku 81 lat Maria Montessori zmarła w Holandii. Na jej grobie wyryto słowa, proszę dzieci z całego świata, by współpracowały ze mną w budowaniu pokoju. Jej życie było paradoksem. Kobieta, która poświęciła się dzieciom, przez lata nie mogła wychowywać własnego. A jednak to właśnie z tego bólu powstała wizja, która dała milionom dzieci szansę bycia po prostu sobą. Bo Maria Montessori uczyła, że dziecko to nie jest przyszły człowiek. To człowiek tu i teraz. Kompletny i zasługujący na pełnię szacunku i uwagi. Brakująca połowa dziejów. I znowu ciekawa kobieca historia, a to wszystko dzięki Annie Kowalczyk. Jakby co, kolejny odcinek cyklu za tydzień o tej samej porze. Now she's starting to rise. and She Was, to znakomite Talking Heads z roku 85, ale David Byrne tworzy także teraz. Kilka tygodni temu ukazała się jego kolejna solowa płyta zatytułowana Who is the Sky, a w miniony piątek światło dzienne ujrzała jego kolejna piosenka, zresztą nie tylko jego, także Hayley Williams z zespołu Paramore, z którą zresztą nieraz współpracował. No i co ciekawe, jest to muzyka promująca film animowany Tweets, tytuł polski Państwo Burakowie, a piosenka brzmi tak. Kiedy paskudna i wredna para chce przejąć ich miasteczko, dwoje dzielnych dzieci i rodzina magicznych zwierzątek postanawiają im się przeciwstawić. Taki opis filmu Państwo Burakowie można znaleźć na portalu FilmWeb. Utwór Open the Door, który wybrzmiał nam chwilę temu, film promuje, a premiera zaplanowana jest na 17 dzień października. To już za kilka dni, w najbliższy piątek. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja na jesienne popołudnie bądź przedpołudnie. Propozycja na taki rodzinny, miły seans. A jeśli ktoś nie ma ochoty na kino, to może maraton Miodowych Lat, które dzisiaj obchodzą urodziny. Pytałam Państwa o ulubione cytaty z serialu i pan Przemysław napisał, że jest mnóstwo cytatów, które pamięta, ale jeden przede wszystkim. Ja mam swój honor, nie pozwolę ci pracować, nawet gdybyś miała chodzić głodna. Dla takich cytatów warto oglądać. Się powstrzymać, muszę z siebie to wylać. Staję tylko, by patrzeć na ciebie.